Раздзел першы. Падзенне агнявога змія. Раздзерлася напалам неба, і ў агні з'явіўся ён. І быў ён выглядам чалавек, і ўвесь у агні, і такі непадобны да нас, што мы ў жаху ўцяклі. Легенда карычных астравоў. Будуць вялікія землятрусы па месцах, і глады, і пошасці, і жахлівыя з'явы, і вялікія знакі з неба. Лука, глава 21, старонка 11. Год той быў страшны год, і дурному было ясна, што абяцае ён сатанінскія вялікія беды. Па ўсёй зямлі беларускай чынілася такое, чаго ні раней, ні потым не бачылі нават відалыя людзі. З самага пачатку года і кожны вечар заранкі былі чырвоныя, як кроў, а ветру наступнага дня не было. І высокія аблокі ўначы свяціліся срэбрам, і слупы агнявыя ўзімку гулялі ў небе, нібы гэта ў самаецкіх праклятых землях, а не ў нас. Хто хадзіў з таварамі ў Любку, Брэмен ці Рыгу, а адтуль морам на Стыкольню, Хрысціянію, ангельскія землі і на поўдзень ад іх, як то ў заводзе было, казалі. Коннік на маці мора скача, як шалёны, і дзідай сваёй паказвае, а вам і сема туды і сюды, на захад і на поўдзень і на ўсход, абы толькі не назорны кол, як то належыць. Паразбівалася ў той год караблёў, божа ты мой, як ніколі датуль. І ад жаху, а можа і паволі Божай, які ўсё гэта наслаў, людзі ў той год не дужалі. Над не піўшы ўставалі ў ранні з галавою, як кадоўбец, з рукамі нібы бяскоснымі, і пацелі ўначы, і ў грудях іхніх ціснула і раўло, ў некаторых валасы лезлі. І на дзіва мала ў той год нарадзілася дзяцей, можа таму, што быў голад і пошасць, а можа па волі Божай, каб не пакутавалі бязвінныя. Не толькі людзям, а і звярам, і гадам, і пачварам падводным даводзілася ў той год цяжка. Якраз тады выдахлі у сеннінскіх азёрах цмокі, пра якіх пісаў яшчэ прападобны Амбражэй Куцяянскі, якіх цмокаў ён калісьці закляў і загнаў у возера, каб не палохалі людзей. Вальнадумцы і еретыкі казалі, што ўсё гэта байкі, бо ніхто тых цмокаў, акрамя п'янюх начных, не бачыў. Што ж, і п'янюхам трэба верыць. Які гэта цвярозы багабаязны чалавек палезе ўначы на лясное возера з дрэннаю славай? І яшчэ казалі вальнадумцы, што каб цмокі былі, яны б народ хапалі, лапалі. І гэта ерась. Па-першае, прападобны Амбражэй тых цмокаў закляў, а па-другое, забылі яны, што ніколі ў тыя часы не аддавала Лепельскае возера трупаў. А ў той год і вальнадумцы ахнулі. Праўду казаў прападобны, за адну ноч на водмелях тых яшчураў, тых цмокаў знайшлі 40, ды палова таго хісталася на фалях, як плаваючыя выспы. Ды другой раніцай знайшлі яшчэ трохі менш паловы таго, што выдахла у першую ноч. А яшчэ праз ноч усплыў самы вялікі адзін. Смалянскі лекар з тамтэйшага замка літасцівай нашае каралевы Боны, дачуўшыся, паскакаў на тое возера, каб таго дзікага і страхавобразнага звера ўбачыць. Мала яму было архіняверному схізмату, што гаспадыня ягоная ледзь яго ўратавала ад вогнішча, бо ён трупы выкопваў і трыбушыў іх так, што і Пётр апостал іх потым не пазнаў бы. І, магчыма, шмат людзей такім чынам у рай не трапілі. Мала відаць, калі ўсё ж паехаў, і, нягледзячы на страшэнны смурод, звяроў цмокаў тых агледзеў ды запісаў, цешачы марную і бескарысную сваю цікаўнасць. Бо гэта толькі таму і трэба была, каб ведалі ўсе, якіх цмокаў закляў прападобны Амбражэй. І калі хто хоча ведаць, якіх, тым я на хвілінку ў лекарскія запісы заглянуўшы, цмока таго апішу, каб ведалі веліч нашай мудрай царквы, хай вечна будзе з ёю пан Бог. Выглядам той цмок быў, як звер фока, такі самы льсняны ў складках, толькі без поўсці, і шэры, як фока, але даўжэйшы за яго куды, бо даўжыні ў ім было 7,5 лагожаскіх сажняў, а калі пацікавіцца немец, то 8,15 фадэна, а калі можа ангелец, то 49 футаў і яшчэ 22 дзюймы. Тулава мелі тыя цмокі шырокае і трохі пляскатае, і мелі яны плаўнікі, не такія, як у рыбы, а такія таксама, як у фокі, таўстамясыя, шырокія, але не дужа доўгія. Шыю мелі па тулаву дык тонкую і надта доўгую, а на шыі сядзела галава, адначасова падобная і на галаву змяі, і на галаву лані. І, дальбог, смяялася тая галава. Мо проста зубы скаліла, а мо з нашых бедаў. І зубы былі велічынёй сконскія, але вострыя, і многа іх было на такую галаву аж да нельга. Вочы вялізныя, як сподкі, каламутна-сінія, ў зелень, аж клянелыя. І страшна было глядзець у тыя вочы, і мурашкі па спіне, нібы еменага змія убачыў, і непамысна неяк і не быў чымсьці вінаваты. Лекару, вядома, страшна было глядзець, бо я, Андронік Лагафіл, што выпадкова тады перабываў у Смалянах, ля возера таго не быў. Лекару можна, а ў мяне такога абаронцы, як у яго, няма. Ды не цікаві ў мяне пракляты звер. Я ў веры цвёрды і цікаўнасці лішняй выракаюся. Неухвальная яна дзеля хрысціяніна цікаўнасць. Потым толькі зведалі мы, з чаго смяяўся дохлы звер. Тады, калі рачоны Христос у гародню зайшоў і людзей пабіў, і ксяндзоў з магнатамі пабіў, а з'явіўся ён за грахі каталіцкіх цыраяцаў і асабліва за грахі кардынала Лотра. Вялізная ляжала на беразе і смярдзела, што д'ябал яго ведае, з якіх дапатопных часоў прыйшло, і вось па невядомай прычыне здохла. Можа, таму, што з'явіўся чалавек? Але гэта мудрагельствы пачаліся ўжо. А хрысціянін мудрагеліць не павінен, каб не падупала вера. І так заняпала яна в апошнія нашы часы. І было ў вачах ашклянелых, ва ўсім здыханні пачвары гэтай і ў смуродзе нейкае прароцтва. Але якое? Слабым мазгам чалавечым дагэтуль не ўдалося зразумець.